فصل في ذكر زهده تتد ندومك وسخائي أكتبينك اي وقت دوم بي موم سن بي نم ونيون غناو لپ لو بوك تو يالا اك نم تابي وون سي لپم تي يالا تاخ مو جيكي زهده لي موي ددومغا يعلم قمل ان هذا الشيخ نك دولي سرين حفظه يال نكو دولي واتو الله يالا قد صد تدنا ان الدنيا ولس ادنا بوجهي ci kanamam wala ci leppam bu jëmum wa malte mu jangitam bi wa ci hihi xani dunya fa ma bata mustafanan fiha ci aduna wala wala te mustayandu indoho fa mom malun jenn alal taka annahu danaka mom tahawada baxona adama ragbati ñak xemum fiha ci aduna wa zuhda ak deduga min zamanihi tambule ci jamonom fil mahdi ci lal tayba way bam done goné ñukoy yekete ko torol fa iza utiya dem joxef nako mal qarun al liqarun farraqahu mutaqaliko mutasariku fi dhalika al waqti ci woy waxtu bil itlaq ci boyal way ci anam goné wa qasamahu ta musaddaliko taqsimaman sidde ko xamni la ya khafu duragal min faxa ci genn ñak wala imlaq du ciageenu ñak wala yuhsinuhu ti du ko jaxlo min ha ci aduna iddarum ak wanem gannaaw wala yasruhu ti du ko beglo iqbalun ak degmal si muy degmal ci aduna li ilmihi ngir xamam gané anna huqubataha naka bugalam hala ahliha ci ñoom wabalun musibala ولكونه أنجل أنكم من أعلام أهل طاعة الله ببكش حلمي من طبق يالا الزهاد ندوي ددو المشتغلين ندوي صحلو برياضة النفوس تتاقد بكنية والجهاد الجهاد الذين نجا خمني طلقوا فسننو الدنيا أدنى لوجه مولاهم لجمي سيندروم فأولاهم تمو منغلالين بدلها ميتش أدونا ما لنغا خمني أولاهم منغلالين كو منغلال جوخرك لا مجوخلين ريك ميتش أدونا بنيوتش أدونا نجري الله وأد دارو تنوان غناو تنو دادو أنها ولس أدونا فأقبلت تمو دقمل عليهم تنوم ولم يحاولو تسكدكونو عليها أدونا فعولت تمو سكدكو عليهم تنوم fanalo te ñu amé bi zalika ci lolé maqamati lola maqamay kawya wa tuqa ak ragal yalla wartafaati yekatiku qadruhum seen daraja indallahi fa yalla wartaqati mu yek walillahi kawtifu yalla darul qa'ili ci waxuk aji waxja ne wa zuhdu te du aduna te du lepp lu bokk te yalla ahsanu mansibin moy gën jaarafé ci daraja ba'da tuqa ci gannaaw ragal yalla wodi ci te ci mom yonalu la defi amé maqamu arbabil hula maqamu worom kawya may nak na la wor ni serigne bi de naka jek dafa masti won gannaaw lepp lu bokku tok yalla ala mi nga xamné mu reey la ci aduna musuko yittel ci yenn jamono du nangu dara ci alal fanan fi mom ba mu yendu fa da koy joxe rek ngir yalla melne kon yalla ko binde won gannaaw lepp lu bokk tak jëmum ci teddi ja suñ ko joxe alal ju bare bare du misalon alali kharuna ju bare jojje it fi saasa saasa mu dalikoy joxe joxe ba lepp jeex ndax ragalu li ñu wax ñak té amul soxla ci aduna deggal ci ko ak aduna ban ko gannaaw ñom lay mala kep ndax xamna né aduna mom ku ko deggal rek mu dal lay seuf ñu amé ci ay xéetu musiba té mu né yépp sëñ bi ni mu mel rek ci wan gannaaw lepp lu bokku yalla non dong la mëna mel bax yalla ko def muy jitul mbolem ñi nga xamne dañu xir ci top yalla di jema tagat seen bakkan di jihad ak seen bakkan ban kana aduna faw deugmal yalla kesse ba yalla jox leen nam leen jox nga xam dañu mujj aduna mo leen di wut bëgg leen am waye ñoom xalaatu ñu geef aduna ben yoon aduna moy sukkandiku ci ñoom waye ñoom duñu sukkandiku ci ñu nuro aduna lu ca bok dem nak ba am maqama ye gëna kawé bëpp maqam buñu am ci ragal yalla rek yu ag ci ba ca dayo ba yalla tegg leen fa gëna kawé degam sëñ bi moy jitul mbolam ñi mel nonu kon ni mu mel rek la mëna mel mu ne ci li waji wax ne gannaaw ragal yalla won gannaaw lu bokku te yalla bo fi te kaw lepp lepp tayit ci won gannaaw lepp lu bokku te yalla te yalla tax ci lañuy amé maqama yi nga xamné mom la ñu bax ña amon wa qala ba'dhu talliq fasel ad-dunya aduna talasan ñetti passé waxtu ban te nga sakku zawjan ab dencante si waha budul mom innaha naka mom zawjatu su'in soxna su bon la ni soxna su bon rek la la tubali du falé man ka nga xamné ataha dikal nako amna ko rod denkane neena wax ni aduna mi dang koy jappé ni soxna so xamné dang ko fassé ñett fassé nga xamné doko mëna fayli wutal seenen soxna su bokku aduna té moy rek aljana té wacc ko mu aduna fassé ko passé mu dopp soxna su bon la so xamné boko falé itam mom dula falé anté yow tuqtiha da nga ko jox munaha ay mebetum wahya té mom tontika dan la jox qafaha dokam ga ni boku beugé yitté woko bu jaral lu ne itam mom day won gannaaw wan la ne la man jëraloma dara fa iza nalat dem amna munaha ay mebetum min ka ci yow walat ko mu dalé fétalé waraha gannaawum ga boku deggalé bam fexé ba mobs lepp itam dalay daldi won gannaaw xagn la leppum kon yow nga jox ko su lepp mom mu xagn la leppum wa alam qamalni an zuhda naka deddu hinda ahli lughati fa yun lugha mutlaqu khilaf ar-raghbati moy luñu jeyali lepp lu wote xamé budi ak bëgg wa haqiqatuhu way deug deugum insirafu ar-raghbati moy walgati ku xamem nga ani shi wolis dara ila ma jemti lo xamni fo mom khairu mo gën min hu ci mom wa shartul marghubi shartu lañu sip an hu wolis ko an yakuna modi mu nek ay dan do tay marghuban di luñu xamem fi ci mom bu fatene rahiba bu ca han topé day firi ak sip bu ca fi topé bu firi ak xamem fatarikul hajri ajibai dok wa turab ak suuf wa nahwi dhalik la yusamma de fuk tudde zahidan aji deddu bi khilafi tariki dananiri ci wote ak ajibai ay dinar wa darahim ak dirham wa shartu al marghubi shartu lañu xemem fi ci mom ay yakona modi mu nek khayran digam min al marghubi te lañu sip and wolis ko hatta taghliba badranat ar-raghbatu khemem gu fi ci mom famin baha ku jaay ad-dunya aduna bil akhirati jinde ko al-akhirah fa huwa mom zahidun aji dadula fi dunya ci aduna famin baha ku jaay al-akhirata al-akhirah bi dunya jinde aduna fa huwa mom zahidun aji dadula fi al-akhirati ci al-akhirah lakin way jarat dawna al-hadatu ada bi takhsis juhdi ci jaglel dadduga bi dunya ci aduna mudé nak mëna wër né buñ né deddu ci li baat bi fi rek ci langue arab moy rek ñak bëgg loolu ñak ko xamé buñ ko waxé nak ci dëgg dëggu tasawuf moy li dess na ko xamé ndax amna ñariñ bu neewu mu bari da won ko gannaaw nak djiglu ci la nga xamné moko ëpp ñariñ ba boko dé sét sax di li jëma tolole mom mo ngi dëggul rek moy la am ñariñ nga xamné ko dañuy sart lamu won gannaaw bay dëggal leneen fekkon muy luñu bëgg ka xamé dé won gannaaw lo xamné amul ben ñariñ kenn bëggu ko melne ay doji kesse wala soufus kesse rek ak lepp lo xamni dal da yu suko beug ko xamne ban gannaaw lu mel non de suko tuddé ak doddu bala don doddu rek lañ wan gannaaw don lu ñenn ñi beug ba jëf sax liko beug melni wuru sa xaaliss kon gannaaw na wuru sa xaaliss deug na lo xamni mo gën wuru sa xaaliss akay lol lañu tuddé deug deug gi doddu li aduna ak lu ci biram la ca for melni wuru sa xaaliss lu ñuy xamé ba xamé la ba li ëpp ci jaam yalla yi fadd na leen ba ñu faté yalla ak ëlëk kon nak kon gannaaw aduna ak lu ci biram deug mel yalla ak gëreemu mak alaxira jojé nak ya lol kon moy deug deug gi doddu nga xam dañuy sartu lañu deugmal baye leneen lu bokut ak mom na gën lolé nga xamné mom lañu wan gannaaw melne ku deugmal al-akhirah wan gannaaw aduna ak lu ci biram ku ne xamné né al-akhirah mu ngirumul yalla ak xewalum ko ci al-akhirah bo gën aduna ak lu ci biram desu leen tolole sax ci ku xam mu ne ku jaay aduna jëndé al-akhirah manam kon gannaaw aduna japp al-akhirah kon deuduna aduna batay tam nak ku jaay al-akhirah jëndé aduna manam kon gannaaw al-akhirah deugul rek aduna dañ wax ne kon mom da deudu al-akhirah waye nak li ni wax fi mom te mom tax di jangale moy rek kon gannaaw li amul solo muy aduna ak li ci biram te deugul al-akhirah am solo wa zuhdu daddu homo siratul anbiya'i moy doxalinu yonante ya waro khabat khamim lona fi ci mom rasulullah yonante yalla bi sallallahu alayhi wa sallam qala alayhi salatu wassalam az-zuhdu daddu fi dunya ci aduna rahatul qalbi moy nofla yu xol wal badani ak yaram warabatu khamim fi dunya ci aduna tutilu day yagal alhamma ñak ñak ju xol wal hazana ak jaqare wama qassara gatulut habdun abjam fi taahati llahi ci top yalla illa tallahu darbuko natto allah yalla bil hamb ci jaqare ba nga ne ci ñak ñak ju xol bëna nak wan gannaaw lu bokku te yalla rek tax moy doxalinu bolem ñi yalla yoni won ba tax yarante bi daan tag lol won gannaaw lu bokku te yalla bokku ci hadith mu ne won gannaaw aduna de te yalla tax abdul de ci amé noflaay xolam amé ci noflaay yaramam bëgg aduna nak mom da koy andi rek cionab xol ak cionab yaram manam dal kon gannaaw aduna te yalla tax da nga noppulu ci biir ak biti waye nak ko bëgg adina ba mu fabbi la mom cion rek ngay dëgge ci biir ak ci biti wa ma qassara gatulut abdul abjam fi taahati llahi ci top yalla illa tallahu dara bu ko natto allah yalla bil hammi ci ñak ñak ju xol mu ne abjam mom bu taxawul ci topp yalla nam ko wara topé xana di gattay loko saganaka teltu gannaaw faaw rek yalla natoko ñag ñag xol ak ñakare xel bu ñaka dal وقال صلى الله عليه وسلم من أراد كبغ أن يوتيه بكدك الله يعلى حلما خمخم بغير تعلم جل خمله وهدى أجد بغير هداية جل لكي جندي جل لكي ومت تليسر ندد في الدنيا جادنا ونبين أدسنين وان كبغ يعلى ما يكو خمخم بو خمني du sonn ci jangu ko may ko djub go xamne du sonn ci wut ko ko ca tete na fex rek bo won gannaaw aduna mi te deggul yalla yalla rek tax su boba yalla dal koy may xam xam bo xamne du sonn ci xamlu ga te ko ci yoonu djub te du sonn ci wut ko ko ca tete wa qala sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytum dem gis gen ar-rajul waja قد أوتي دي جخيفكو زهدا ددو في الدنيا جادنا وقلة منطق اك نيوخ فاقترب وجلن لين منه جموم فإنه نكموم يلقى دفنكو ساني ويدفنكو سا با دفنكو جخ الحكمة حكم مني بين أدس نينا كنين جس موان غناو أدنا غلسي بيرم تيالتاح جن جس ويتم mu gatt aw lamiñ di neew wax ju amul jariñ sey bo ngeen diko jégué fu ñun tollu ndax koko yalla da koy sol xam xam ba am jariñ bay taxa tepp jéfé wa qala sallallahu alayhi wa sallam izhaddadul fi dunya ci aduna yuhibbaka kan sopla allah yalla wa ashaddu nga duddu fi ma ci la nga xamne internasi nek na fa nit ñi يحبك كن شطل الناس نجني وقال صلى الله عليه وسلم من اسداد كدوليكو علما قمقم ولم يسدد تدوليكو في الدنيا جادون سهد ددو لم يسدد دوليكو من الله جيال إلا بعد اندر اكسوري وقال صلى الله عليه وسلم من كانت كنك نيته ينم الآخرة دي الآخرة جمعها كن dajale allah yalla shamlahu lepp wala nga ne mbolo ma tasaro won wa jahalata ma def ginahu ak doylo wala am komam fi qalbihi ci xolam wa atatuti dikal ko wa atathu ad dunya aduna wahya te bir mom aduna ta fek aduna rek raghibatun aji tarakhla wa man kanat kunek niyyatuhu yenem ad dunya di aduna farraqakon tasari allah yalla amal ko mbirum allah ci kawam wajahatum da faqra ho ñakam nga bayna ayna ci digant ñaari betam wala yati ti du ko dikkal min dunya ci aduna illa ma dara la nga xamni kataba bindon nako allah yalla lahu ñel ko bu jall bete ci hadisi yonenti bi wax ci mbirum won gannaaw lu bokku yalla mu ni amna hadis ke ne so bëgge yalla sopp la bol na ci ñu sopp da ngay fexé ba won gannaaw aduna so wone gannaaw aduna rek yalla bol na ci ay soppé so bëgge itam nit ñi sopp la sey ba won gannaaw aduna ndax nit ñi dañu fonk aduna ba nga xamné ku leer ko bayé rek ñu sopp la tek la fu reey reey bu ñu sopp ci kon duñ la nonu mu ne dañu hadis tam wax né ab jam dal mu xam ci xam xamu diine war na ko yokku ak won gannaaw aduna ak lepp lu bokku ci yalla waye nak kuy doliku xam xam te doliku ak djit ak ragal yalla da xamne kon bu ngay gëna sori rek yalla ab agis bu ne ku yalla gis bu bëgg al-akhirah yittem ak yeneem jep jëm ci al-akhirah yalla da koy jagalal ay mbirum yépp tagu ci aw yoon bu and ak doolu sukk gu nek ci xolam aduna top ci gannaawam melni ab jaamum te du ko saña bañ ku yalla gis nak mu djuglu aduna faaw yalla salfañ ay mbirum fu mu tollu dëkk ak ñàkk fu mu tollu ci dañ dañi te lu mu sonn sonn moom nako yalla bindalon rek ci aduna du ko meuna wessu moy cieur bu ko yalla bindalon rek mom lay meuna am du ko meuna wessu waxil waxe fonna inna umar ibn al-qattab radiyallahu anhu dakhala tabi won ala nabiy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa tafaqna mom ala hasirin bi nek ci rombu jaan qad atsaragu jeexitalna bi jëm bi fi ci wetam nga ash-sharif gi aji tedd fa bakate joy umar radiyallahu anhu fa qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma yubki ka lan mo lay joylo ya umar fa qala dhakartu fatlikuna kisra kisra wa qaisar wa ma ak la nga xamne kana nek nañu fihi ci mom min dunya ci aduna wa anta tayaw rasulullahi yaay dawul yalla sallallahu alayhi wa sallam qad ustira jeexitalefna wala qad astara jeexitalna mom rabb jaan gi bi jam de ko ci sewet gi ash-sharif fa qala sallallahu alayhi wa sallam ulaika ñoñu qawm aw nit lañ hujilat ñoñ gaawefna lahum ñeelen tayyibatum seeni tay tay wala seeni xewal ak seeni banex fi hayatihim ci dund gi ad dunya gi gëna sooré wa nahnu nun qawm aw nit lañu ukhirat ñu ñeexefna la na ñeelnu tayyibatuna suñu xewal ak suñu banex suñu way tay dal fi akhirati ci al-akhirah bune neenañ Umar ibn Khattab yalla ko yaddole gërem dafa ñewon ci yonenté bi fekk mu tudd ci ak basam bo xamné dafa ñagas ñagas ba bo xolé yaram yonenté bi ci wet ga amnay jeexit amna ay mandar go ci nek yo xamné ñagasu basam ga boko waral Umar dal di joy yonenté bi nako waw loy joy u nako dama seldu rek buru faris ak buru rom lañ nek ci xewali aduna ak di len aduna deggale yow nga gëna tedd ñepp di yonentu yalla ba nopi mel ni nga mel nga xam nga tudd ci basangu ñagas ñagas ba ko xol sax wet gis ma nga ye ci nek ngir ñagas ay basanga lol mu ma tax joy yonentu bi ne ko ñoñi day yalla da len deccelu dara ci al-akhirah motax nak seen ciir yépp mu defal len ko muy xewal ko aduna gi dong nun nak su lepp yalla dama ko dencal fofé ci al-akhirah ci aljana motax nak nga gis li comme suñu xewal ba nga ci al-akhirah di nu nek té al-akhirah mom du jeex ñu nak ñoom aduna ju gatt ji gannaaw rek lañu am motax yalla defal leen lolé wa qala sallallahu alayhi wasallam ya hajjaban ma ngi yëm kimtan kulal hajji bi gep ku yëmu lu mu saddiq ñeel aji deggal ja bi daril khulud ci kërug delga bi daril khulud wa huwa tamam ya amal dana jëf li daril ghururi ñel keuruk woruga mune amna hadis bu ne man day ma ngi yëm lool jëm jo xamne gëm na ne al-akhirah amna te bu jeex bu ko mukk mom al-akhirah ba nak nak muy son rek ngir dundugu gatt gannaaw gi te moy aduna te baña wajal al-akhirah momé nga xamné modul jeex manam yewna dal ku nek ci aduna xamné aduna day jeex xamné itam ci do bu gëmé al-akhirah amna té du jeex muy sonal rek aduna bi jeex faté al-akhirah modul jeex wa qala sallallahu alayhi wa sallam law kana donte nekkon aduna aduna tassinu di pécé moy di tolok inda lay fa yalla janaha ba'udatin laf biyo ma shaqa kuntu nandal kafirun ab yefer min ha ci mom sharbata ma'in nanuk ndokh mune amna hadith bu ne fekkone aduna tawna ne laf bi yo fa yalla e wonene laf bi yo ling koy xef xef mu ofa daraja aduna fofu fa yalla bur bi wonene bu fekkone aduna tolo nak laf bi yo fa yalla kon ku wedd yalla yalla dila may ci aduna lu tolo ben guxum dox boy nan bu fekkone aduna dara jam taw ne lafu yo fa yalla kon aduna si yalla du ci may ab yeufur ben guxum dox rek bu muy nan wa qala sallallahu alayhi wasallam ad-dunya aduna sijjul mu'mini moy kasot aji gem yalla wal qadr bamel hisduhu moy sangem hisduhu wal jannatu ajana wa moy tapukayam manam nekukayam fatukayam wa dunya aduna jannatul kafiri wa aljana ab yefer wal qabru bamel nak sijjudu fo modi ab kasso wan naru sawara ma wa moy tapukayam nekukayam dunya amna adis bune aduna day mel ci ab julit ne ab kasso bu duggé ci bamel bamel mel ne karangem lu koy ar babu muy jallu ca aljana ja nga xamni moy dekk kayam deug deug ab yeufar nak mom bu nekk ci aduna day melne bu gi ci aljanam bu dugge ci bamelam muy kasso bu xat xat te tis muy sentu nak jallu ca dekk wayam deug deug muy sawara wa qala sahibu tabdil ghafilin borom tere bu tuddu تنبيه الغافلين معنى قوله عليه السلام الدنيا سجن المؤمن أن المؤمن نك أجغنج وإن كان أكدون تنكون في النعمة تخيول وصحة أقوبيات فهو موم بجنب ما جوالو لنغا خمني أنها ما خيول نكو الله يالا عليه جموم في الجنة تشاجنا كأنه دانك موم fi sijni day melni ku nek ci kasso li andal mu'mina gir nako aji gem ja iza hadarat fu dem tewal nako al wafatu fatuga horidat garalef xalihi ci mom al jannatu aljana fa iza nadara bu xole bu gise ma la nga xamni ahadda xaro nako allah yalla tahala lehu ñel ko binal karamatu ci teranga harafa mu xamni annahu nako mom dal kan nekkona fi sijni ci ap kasso wa anna al kafir annaka yafur ba idha hadarat fundem tewal nako al wafatu fatu horidat garalef halihi ci mom an naru sawara fa idha nadara bu khole ila ma jem ci la nga xamni ard kharo nako allah ta'ala lahu min al huqubati ci mbugal al huqubati harafa bu xamni andako nako mom kanu nekko na fil jannati ci aljana adispide ad dunya sijunul mu'mini wa jannatul kafir mom deuna sax ci sahihu muslim di andi fi wax hadith bobu nak te nga jang ko legi mom ñu don saytu tere bi neena gisunu fenn fu hadith bi tedde nonu bay wirna ne yonent bi neena won aduna tay don kasop julit te don aljanay ab yefer bune nak as-samarqandi karon talif tabbihul ghafilin neena biñu degge lolou moy ku gëm yalla mom bu nekké ci aduna ak lu fu di am ci wërëk jamm xewul bo sété fu jëm ci aljana tay mi nekkon lim nekkon ci aduna lu neex neex kasso la naqar la tis la ndax rek xol gi nga xol fu mu jëm ci aljana ak li nga xamni mom la aljana baqi aduna li tax nak mu ne aduna moy aljana yeufur manam ak yeufur mom lu mu naqari naqari aduna rek bo setlo sawar wu jëm xamni aduna ji mu nek aduna la ci mom ndax ndegam mu ngi jëm sawara mom dara dara meluna mu ci ko tukkal ak len kon nak ak yeufur nu mu man daj ci aduna ci naqar ak tis ak jafé jafé day melni aljana la ci mom rek bo sété fam jëm bu ëllëgé muy dëkk ci sawara di wi ni nak jëm yalla bu tollo ci faatu ba yalla won ko fam jëm ci aljana jojé lay gëna xam bu wërné ci ab kasso la nekkon muy aduna waye yëfër bi tam bu tollo ci nacc ak ruuxam bam jakkarlo ko sawrawam jëm ci lay gëna xamé bu wërné mom nek lim nekkon aljana la muy aduna jim nekkon moy aljana wa qala sallallahu alayhi wa sallam yu'ta defna dikke bi dunya ci aduna yawmu qiyamati ci bis fenc ala surati hajusin ci melaw am magat bu jigen shamta abu ajrakh bi jaw zarqa abu aj khirjej badiyatun ku aji feñ an yabuha ay shallam ay bañum mushawahin ku diku ñaawal khalquha bindam la yaraha du ko gis ahadun ken illa karihaha ndare mu sipko fatu shirifu damuy sappu halal qalaiqi ci minde fi fa yuqalu tudde fi wax lahum ñeleen ata arifuna ndax da ngeen xam hazihi kile fa yaquluna dañ wax ne nahu zuqtan nu muslu billahi ci yalla bi ma'rifatiha ci aqamum fa yuqalu def ni wax ne leen hazihi ki de ab dunya moy aduna allati ma nga xamne tafakhartum do ngeen damonte biha ci mom wa taqataltum da ngeen doon xexante xaliha ci kaw ci ñu war fa def lu digli bi ha ci aduna ta tulqat defu ko sanni fi nari ci sawara fa taqultu bi wax ya rabbi ya sama borom ayna adahi ana sama way top ñu wa ashabi ak sama andale ya fayul haquna ta def li ni yegal bi ha ci aduna mune amna hadith bu ne bu taxawé bis penc ñi andi aduna bu misalone magat bu jigen mo xamne fa dem ba tambalé bi jaaw bi di xirjeej mu nek ku siñ fang bind bi ak na mu mel ñaaw ñaaway bo xamne dal ku ko gis mom rek do ko bëgg xol bu ko bëgg finit rek ngay bëgg mu dal tim nak bindé fi tim doomi adamay ak jinné yi idi ko seen su baba ñu leen waaw xam ngeen ki ye ki nga xamne kenn bëgg ko gis dal di finati xam ngeen kum doon ñepp dañu tont ne ki di yalla buñ ko xam net lu wé mu xam ko ñu leen mo dem di moy aduna mu nga xamne ngen ci daan damonte bu jaral len sax di ci xex ak xulo yalla joxe digal nak ne aduna mi nagn ko sanni ci du sawara su ko defé ne aduna day waxante ak yalla borom bi ne ko waw ana sama gaaye ñamo fonkon sopuma ba jaral len lu ne ana ñu ñu ne ko andal ak ñoom duggu sawara ñu daldi andi ñooñe boole ak moom ñu bokku duggu sawara wa qala isa ibn maryam ala nabiyyina wa alayhi salatullah hajaban ma ngi yëm yëm la kum ñeel leen ta'maluna da ngeen jëf li dunya gi aduna wa antum tajrimun yeen turzaquna def na ñu wërsëgal fi haaj aduna bi gairi amal ci lu jëf wala ta'maluna tu ngeen jëf te du ngeen jëf lil akhirati wa antum tayen la turzaquna def leen wërsëgal fi haaj al akhirah bi gairi amal ci lu jëf mun hayisa alayhi salam daana wax ne man day jaaxal ngeen ma aduna bi nga xamne yalla bi li ci andi da leen warlu li ngeen fi meuna nekké nga xamne mom boko warlu té man nako té faawu mu def ko téwli yeen ngeen di son rek aduna jaral leen lu ne lu ngeen am rek ci man jëmele ko ci ba nopp nak faté al-akhirah bi nga xamne mom yalla da wax ne kenn ku ne su jëf rek nga fay wé warum luma kenn al-akhirah kenn ku ne xamal ni su jëf rek bo diké mom la lay fay té mom nga fay nekké budé jëf ji yu mom nga fay xewlo budé safaan bayit mom nga fay tisoka metti lo budé dal jaaxal gën ma lil yalla warul dilen faaw ngeen am ko ciir ci sonne ngeen di ci sonne te nak lamu len galu ci seeni loss dilen yene ci taxawal seen bop mom ngeen gattal lu ci melni koko faliwut lol dal jaaxal ngeen ma waru ya ngat leef na ne anna ibrahima khalilallahi ka khalitum yalla qila waxe sonne lahu ñeel ko bi ay shay'in ana ci lan dara man ana ci man bir ittakhadaka mana jappe allah yalla ta'ala khalilan kadi ab kharit qala itala fa ci ashiya ashiyat yef ma khuyirtu tan yow duma way tan lu fuma bayna shay'aini digantu yari yef illa ikhtartu darabatan allazi la nga xamne lillahi yalna yalla ala khairihi ci lu yalla ci kaw lu bokku ci yalla watani ñaaral bi mahtamantu musuma yitte wu fi ma ci li nga xamne takafala warlu nako moy kaddu nako allah yalla li ñeel ma fi amri rizqi ci birum sama wursat waqtani su ñettel bi moy ma taqaddaytu musuma añ wala taxashaytu te musuma reer illa ma haddayfi dara ma and ak gan mu ne nekk nañu ne ibrahim mi xaritu yalla mi yon tal ibrahim rek dañ ko lajoon ne ko waaw lutax yalla jappu na xarit bani wattakhadallahu ibrahim khalila mu ne ci yettiyef bu jëkk ba mooy buy ma dendale yaar damay seet la nga xam ne moo ci wàllu yàlla ga ma jëm ci bàyyi la ci des moo fu mooy rek fu ñu ma dendalee yaari mbir mbaa yaar yu mën ni doon rek lee di wàllu yàlla lee di geneen wàll faaw rek ma tànn wàllu yàlla ga bàyyi la ca des ba yàlla daal dama gën a lépp ba fuñ ko dendaleeg leneen bu féeteeg yàlla bàyyi la ca des. Ñaaral bi mooy li ma yàlla gàddu muy xeet wërsëg musuma cee jëmale sama yitte dama xam ne yàlla warlul na ma ko te digg na ma ne dana ma ko defal te du ko fàtte te it lottul ci dara kon ma far ko bàyyeeg la mu ma warlul gàddul ma ko te jëm nag ci li nga xam ne koo gàll ci sama loos muy wéetal ko jaamu ko. Ñetteel bi mooy musuma añ benn yoon mbaa ma reer benn yoon lu may ma fexe ba am gan gu ma bokkal añ ba mbaa reer ba faaw daal sumay xéewlu li ma yàlla wërsëgale damay jëm rek ànd ak gan goo xam ne yàllaay tax ma bokk moom sama añ boobee mbaa sama reer boobee. Wa dukkira tuddee foon na an luqmaan dina ci luqmaan alxakiimi ay ci xam xikam mooy mi yàlla mayen mu xam xikam annahu naka moom qaala waxoon na li bunihi ñeel doomam ne ko yaa bunna ya yow sama sundoom inna dunia naka adduna bahrun gejla hamiqun gudi ay khut gharika got labna fiha ci mom kazirun ñu bari nan nas ci nit ñi fajjal defal safinataka sagal fiha ci mom taqwallahi mi ragal yalla ta'ala qal waxna ba'dhum len ci ñoom am ñu ne al imam shafi'i la inna lillahi naka ñel na yalla hibadun ay jam fatana ñu doy xellu ci san la fatana tanqo passé nañu adunya aduna wa khafu ti ñu ragal al fitana fitna ya nazaru xol nañu setantal nañu fiha ci aduna falamma alimu bañu xamé ne annaha naka mom laysat watanan du ab dekk manam du ab dekk way li hayy ñel aji dundu jahaluha def nañ ko lu jottal mu melni am leggum geej wat takhasu tañu japp salihal a'mali aji bax yi jëfë sufunan muy ay gal fi ha ca legg momé fa fi hadhihi al-a'mali nek na ci lay jëf as-salihati yi aji yu bida hatuka samar sandis ba sab yobbal allati ba nga xamne tahmilu da nga ko sof fiha ci gal yoyé walhi shukhir gayit alayha ci jëf yi rihuka moy sa katan moy sa ngañay wal ayyamu te bisya mawjuha moy sen douche wa tawakkulu wa kirlu dhilluha moy sen kerf wa kitabullahi tere yalla bi daliluha moy sen tektal wa raddu nafsi delo bakkan ba lam te bakkan ba anil hawa wa lis banex hibaluha modi sen boom jamu hablin bi firi ak boom la wal mo tudde sahiluha moy tafasam wal khiyamatu bispench ardul matjari moy soufu si yakhantuma allati souf sa nga xamne taxurju da nga genn ilaha jëm ci mom wallahu ta yalla malikuha modi aji momam mune nenañu luqman mi yalla mayan xam xamu hikam xam xam bu am jariñ bo xamne ku ko deg tepp ci fi mo cey top waxana doom ne ko sama doom aduna ji de da misalo ne geegu xoot lol go xamne barina ci ay doomi adama ñu ci daanu lak ci kon nak wutal bake ba nga ni wutal bata bo xamne mo lay ci mana jalle te nak moy rek ragal yalla dal gem ko wetal ko di def lamu diglu te jëmum tax di moy tundeku lamu téré te jëmum tax defal lolu muy sa paquet ba sa pat bi nga xamne ba sa gal gi nga xamne mo lay jallé ci geej gi di aduna mu ne amna ko way yetti bay yi may am ak lolu Luqman waxon am ñu ne al imam shafi'i yo xeyna itam am ñu wax leneen yetti bay ti moy yalla day amna ay jaamu yo xamne mo leen bax yi leen ba yewu amé ñariñ ñu dal di xamne aduna si mu ne su fe nek danaka moy jaar way la bo xamne du barab bu neexa dundé ci mucc ak jamm tay faw rek ku fi yalla wacce da nga ci toxo dem al-akhirah bu ne nak ñi yalla ye tañtela yewu dañu fassé aduna japp al-akhirah muy kër ñu sét nak lay tax du mëna ag fofé ci al-akhirah andu mucc ak jamm ñu misale aduna ligum geej faaw rek nga wara am bato ba nga nek gaal gula ca jalle mu set na kon nak dum yalla sax ci lu bax rek mu yalla gëreum moy sa gaal ki nga xamni mo lay jalle ba ngay ag ci soufas bispench kon nak ku yew tay japp jëf ji yu muy marchandise bi nga xamne mom lay suuf jëm ci dara bo ñu wara téré bu ëllëgé mu sax ci jëf ji yu nak wëru ci alquran di ay bakkanam fu tollu la bakkan bu bëggte du dëgg xamne dé mi ngi ñëw gannaaw dé et top moy dunduk bar sax waye lay mujj mujj rek moy taxaw na ci soufas bis penc yalla att mbiri te gannaaw nak bu penc ma tassé mom faaw rek ñu wara jëm aljana këru tara nga jëm ci ñu wara jëm ci safaan ba jëm ci juuduhu tabam nga mom sëriñ bi wa sahaahu ak tabem ga wa amma sahaahu dal tabe ga andi fi ga nga xamne jaxalahu def nako hadha shaykh bi lisrin shiharahu bu jit layam wala bisata musal tawbahu malanum ala sabil milki ci yonu mom dal ihab